بس جبے اگدا گا با جرادی بادر پسی وائی ہرگز زرندشی ارکولے ایتا ستا اللہ ازا مگر با جرادی وائی یقاتلوکم او کچری جگڑ کئی ایتا سرا یولوکم اللہ دبار نارای با دیتا ستا شاگانی حضرت شیر رحمہ اللہ وی پنجاب لطلیو ما دا یو سری دا دا میخ نو دریدی او وجہ داو چی نظر نو ورکڑے چی نظر نو ورکڑے نو شیطان اگر آگلیو امی خدا دا گونا گردو ایما منی کرو چی تا گیار مو ورکے نوی اگر آو نیمائی چی دا مو ورکو دا شیط جرم دا مسئلہ میں اکر دا آگر دہن کی کی ناستی دا نو گیار بھی بند کرا چی بندی کرا نو پل اگر دی می خوی زگون خلا کی نولی دی او دے جاری اوی پنجابیان ہوئی چی دفلان کی سارے مج مر گئے دفلان کی مج باغی میخی لوئی نو دا آگر طولی میخی مڑی کی وی چی زلارم نوی دے اس جاری او مسئلہ خوئی من لی دا نوی مولا جارا ما ورشا بالتے را رکھو شور قرآن سے تو پنجابی جا سے ورطلا دا سی لیکن ما تا لیچی خلا پختور آئی دا والا دا سی ورطلا دا ان کو پنجابی یو پیرا یو طالب خبر پولا یہ دل تا شور قرآن سے سراناس کی تو پینڈ رئی یہ دا سی پنجابی ور سرائی مینگے چی دا پنجابی سوکر آگلے چی دا پنجابی سوکر آگلے نوی مولا جی دو کبالتے را آگوی جی مری آگا بالتے سر آگا امات اینا رار نیبز پانا می ویستا آگا می نمیخی دی سر لراوا چون پائی وانی می اوالا ما ایلا حول ولا قوت ایلا باللہ ایمو ری شب کیم لچ می آگی نی بالتے واقستی دی بیادا سی بلا بلا تولی می ولو لشن چیو می لشلی خلقوی شاہ سیب آگلی وی ما این حضر شاہ سیب نیم حضر شاہ سیب نیم می ولو کم لدبار ارے بتا سو تشا گانی داد دا شاہ سیب دیا دیو دیا شاہ لیا داد مخی سیب نوے مخی دنی او بنی لئی ذلوکم ہرگز ضرر نشی در کول ریتا سوتا الا ظام در بدر دی و ان یقاتلوکم او کدر جگڑ کئی دیتا او سرا یولوکم لدبار نالی بتاو تشاگانی ثم لا ینصرون دا ثم دا پار دا استبعاد دے مانا ثم لا ینصرون ابیالا دا دی سر امداد امنشی کولے بیالا دام وورا چھ دا دی سر امداد امنشی کولے مدلو دا دا اللہ ترمنور سر امداد امنشتر دے ضربت علیہم الذلتو مکر کرشوے دے پدائی باندر ذلتو چاپ کڑے من اللہ مگر وادی سرا من اللہ ربنا وحبل من الناس او وادی سرا مطلب چیزیا من الناس مومنانو ربنا وباؤو او اختکڑی شیئی پا غزبانی من اللہ دا اللہ ترونا وضربت علیہم المسکنا او ٹاپکڑی شیئی پا دیوانی ذلتا دی آیت لاندی معارف القرآن کی مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ اگا ذکر کیا چی اللہ وی دیوانی ذلتا ٹاپکڑی شیئی او نن خود اغیو قوت دے اسرائیلو دا غیو قوت دے نسنگا پی ذلت تا پکڑے شوئے ناغوئی چی دا غی خپل اس قوت او سے اختیار نشتا دے سو وقار نشتا دے بلکہ آغا دا بل دا دا پیشو دا پنجی منگا کورے دے بل جوڑی چاہی دا سنگا دا سی خپل خیرا آنراغی دا خپید لاندے دے کلا کلا دا پیشو جی منگک راگیر کی ویو سات و سر اللہ بھی کئی پری گیری نو جوڑی چاہا دو کی نو دا پی بیا ورش نو چی دا پی پنجا کی دی نو بعد پنج دلان دی غلے دی سکول شینا نجوڑے بیا تدا پنجلری کی ناغا بیا دو کی مدا ورپسی بیا دو کی نجی سوا خیڑو مرینو ختم کی ندک گشانی وی آغای دا دلتا یوستے تغلے دے چا دغا امریکی اداو ملکونو دا دا مسلمان والو دا پارے یوستے تغلے دے نوری سہی سید نشتا دے کاغای تلاس پورتا کئی نو دا یوستے سوجود او بقائل مشتاوے نو ذکوئی ضربات علیہم الذلتو او ذکوئی و ضربات علیہم المسکانا او ٹاپکڑے شہوے پا دیوان دیخواری این ذالک بے انہم دا پسو دری چی یقین اندائی کانو دیلی چی کفر کئی پایا تنو دا اللہ واندی او وجنی پیغمبران بے دیر حق بے دی سجرمنا ذالک بے ماسو دا کفر دے دے دے ماں پا سوداریو آسو چینا فرمانی کرے والے او دے یاتا دون چی دا حد میں بیاتے کو اس اللہ وی لیسو سوا ندی دے برابر دا برابر ندی ملو دا طول اہلی کتاب یو شانی ندی ملو دا سم خلقم بکشتا دے سم خلق اغم بکشتا دے کم بکی سم دی کرم کرے ذکر ندی دئی برابر پائے کتاب نتن قائم تم مضبوط اولاد پکوان نے لولی آیا تن اللہ پوسن رشبی کی اودئی سجد وهم يسجدون اودئی مزکیا وهم يسجدون مانا کئی وهم يصلون ادئی مزکیا ادا مانا ندا چه لولی دئی آیاتنا اللہ پوستن وشبیج وهم يسجدون ادئی سجد کئی مانا پحالت سجد کئی آیاتنا الولی رکا چاچ سجد کئی آیاتنا اولو سیدل نمود مات شوا مودی ونشوا حکم کئی پنی کئی واندی او من کئی خیرات دا گر تیز ہے کی دا جیوت سود علی ذکر کو یا مرون بل معروف وینہون عن المنکر او بیا ویا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اوس جاوئی ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر مدا پدریم دل چی ذکر کئی مطلب دا دا دا غوی تکمیل دے تکمیل دے دا خپل نفس پس دا اکمال دا غیرنا او تکمیل دے دا خپل نفس پا طریقی دے اتمام سارا تکمیل دے دخپل نفس پا دب سارا پا طریقی دے اتمام سارا پا دا تکمیل دے غیرنا مخی تو گورا نو پا مخی مخی جنو دا غیر داغ تکمیل کڑے وے تکمیل دے غیر سدے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ناغا اخرجت للناس نتجميل ده غير ده او دلت جوي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات نداغا ده ده تجميل ده كل نفس ده طریقے دے تمام سارا چی مطلب را دا تکمیل دا خپل نفس دا نورم مکمل کئی دا سی چی وے اسارعون بالخیرات او جلدی کئی پنی کو گیا و اولائکا او دو کسان من الصالحین دنی کانو ندیا و ما یفعلو من خیرین آغا چی کئی دیا من خیرین دسنی کئینا فلیوب فاروح پس چرے با محروم انکیشی دبن لے دے دینا نو دا نغوے سلو رما قید آغا دا چی پدی ما سلیبان دی بمار گوئی حضر شیر رحمہ اللہ بھی پدی با لگے دا دانا چی پدی با گٹی پدی با گٹی نا بلکی پدی با نبا لگے وما یفعلو من خیرن آغا چی کئی دی جسنی کئی نا فلن یکفعوه پس ہرگز محروم من کریشی ددینا اللہ دے پوہ پا پریزگارو باندے یقیننا کسان جو گفرے کرے دے ہرگز فائدہ بورنے کی تمارنا دے اولاد دے آزاد دے اللہ نشے آ دسے شے و اولائے کا او دا کسان صحاب النار مور والا دے ای بدے پدے کے ہمیشہ دا سنگ بدئی پور کی دئی چمال دولت لگو لے رے اللہ وی ما سالوما مثال لاغس وی ان سے پون اچھی لگئی ہے رے کہ ہا دیل حیات دنیا پدی جوند دنیا کی کما سالی ریحین پشان تد باد دے تی ہا سرون چی وی پائی کی اور وی پائی کی جل اصوابت حرس قومین حضر شی رحمہ اللہ وی حدیث پاک کی رازی چی کلب وریض رالا اللہ پیغمبر وی اللہم جعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اے اللہ دا گن باگ نو گردے ایو باگ مگردے نوی محدثین مانا کئی اے اللہ رحمت اگردے او عذاب مگردے حضر شی رحم اللہ بہنا دامانا غلط اس کتوے چی اگر سنگا بیچی دا غلط ہے دا ہوں محدثینو کڑے دا ناغم دا محدثینو نے وہ محدثو کانا مطلب دا اگر پاغیوان دی رد کولش لانا چی ار کجا دی لگی نو پاغیوان دی رد کئی پاغیوان دی رد کئی نو ای بے دامانا چی اگیوئی چی اللہ رحمت بازنا اللہ رحمت اگر دے آزاد مگر دے میرے نا دا مانا غلط دا مانا دا دے اللہ جان باد میں اگر دے ایو باد مگر دے ذکر دے چکل گیر چاہتے رہنا بادشی نوریل پردے ٹکاو شی اپائی چی حمل را شی اگو ببد پیدا شی ناو اواری گیا او چی یو بادشی وریاض پبلا غالا لالا شیا انو وی وریاض راغلی وا خبارانو نشا نال تا دا محدثینو زان لا پل یو توجیدا سرال دی چا غم پا خپل غیر باندی آغا سیدا آغیم سر دلیل لریا و حضر شی رحم اللہ بینا دا مانا غالا تلا مانا دا دا اللہ گن با دنیا اگردے یو با دنیا اگردے چه گر بازونش نواریز چکاوش اپایی چه حمل پیداشی و بپکراشی او چه یو باز چه ببلا غار لارشی او نور محدیسین وی ریح مستعمل شهر پازاب گیا او ریح مستعمل شهر پرحمت گیا نرکت آغای دو مانا دو پارتاید بوری نو بورا سوره احقاب بورا ابیا سوره روم بورا سورہ احقاب سورت دشپد سلویخ آیت گورا سلی رشتم فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم قالو ہذا عارض ممطرنا بل ہوا ما استعجلتم بہ ریحا عذاب علیم بس ہر کلے کی ولید العذاب عارضاً وشکل دوری ازے کی چرا مخامو کی دن کے الگالو رزیتا میدانو رزیتا الگالو رزیتا کند رزیتا قال ان رزی دادا وریا باران ور ان کی پمونگا واندے اللہ وینا بل ہوا مستاجل تم بے بلکہ دادا غشے جی تلوار کلتا سپاہے واندے ریحون بات دے فی عذاب علیم چھتے پائے کے عذاب درناک مبور ویری دا مستعمل شہر پا عذاب کیا سورہ روم مبور دیرشم سورت دے سورہ روم ال تک ریاح لفظ راضی نہ ریاح ہم مستعمل شہر پر احمد کیا آیت گورا ریاح ہم مستعملی کیا پر احمد کیا لفظ ریاح سندھ 48 او سید اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله ندا اگر کے داغ محدثین داغ مانا تائید دے خود خپل شیخ دمانا تائید پکی گورا خیر دادا ہو گیا 48 گورا اللہ الذی اللہ دے آغا ذات میر سیر علی جی بادونا پس پورتا کئی واری از پس ورائی دیلا پاسمان کی ذرنگی چی وخید دی اللہ او گردی اللہ دا یو ٹوٹا نو گورا کچری آغای وی چری آہ دا دی مستعمل شیر پا خیر کیا خیر کی مستعمل شے کمونگو تا زمونگو استاد مانا تائید دے چی بازو نشو نواریا دی خورکڑا آغا پزای ٹکاو شوا حمل بکی پیدا شو یو ٹوٹا شوا فترال وزقا پس وین بط باران چی راو دی بمن خلال احدمیند دینا او کاغا چی آلی سو گرن آغم دا غشانی دے ومن آیاته ان یرسل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحمته ریاح مستعمل شہر پر رحمت کیا اور ریح مستعمل شہر پر عذاب کی اور دو حضرت شیر رحمہ اللہ مانا اگر بلشانی وار اصوابت چورسی جدا تیز باد چپائی کی جلد فصل دے حکوم تا چی ظلم کری پا فلوزان نواندی پا ظلات کی دا باد دا باغ پس حالات کی دا باد دا فصل وما ظلمهم اللہ او ظلم نلکڑے بدائی باندی اللہ لیکن دائی پخپلو گانو باندی یظلمون ظلم کیا اسو گورا سلور خبری تیرے شوی اول خبرا عقیدہ ایمان قانون قرآن درے مرکان فعال سلورم پدی مسئلہ و مان لگوئی نو پینزم ستاسو کی برازدار دا زیر نہیں بل چالبا دراز خبرن کے ذکر کہ بل چالا دے دراز خبر اکڑا نو اغبا غلا اغبا غلا سکند اکنی حضرت شیر رحمہ اللہ او پیروی دا سکانو خلاف دکل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جنگ کو ندلتا فدی علاقہ کی دغ کی اکبر قلعہ کی پائی کی سکان مشورہ کی دا کہ منگ باملہ سرنگی کو ناغ مشورہ کی کلا کی دا نپائی کی دا سید احمد شہید رحمہ اللہ یو کسو او آگا چکل مشوری ترالو نظن سرے بلے او کس راوس کو نشا سے سعید سے جین آگوی چیزی دا آکا سوگ یفاہوی دا ماں سر راگلے وی نبض اللہ تا منظور ہوا او آگا پورا خیال دا شورا و نسا سن ندائی ونوی جی دے دی بارش نمشوری را سے اوشوا چندر پائی با پیدا کو آغا با دی قلا تا ادرو نو قلا لب ورواو جسو آغای راوی خیگی نمون با دیر سکری جسو آغای راوی خیگی نمون با دیر سکری او مرلو دا جی دغا شان پا امده که بورش نو دغا فیصلو شوا اندر پائی پیدا کرشوی خدا راز فاش کرشوی نال تا جی سکان بالکل تیار نس او جی کل اگئی اندر پائے اولا گولی او ورم خاموش سننا اگئی دیر سکسان اگئی خراب کلوگی وجی دا سن رازدار دا بلی دلی دا بلی دلی رازدار یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو بطانتا من دونکم منی سی رازدار دونکم سیواد مرگرو خبلونا بس خبلو مرگرو تا دراز خبر کوئی دید پارا لس وجی ویا اولی تاسو رازدار بغیر دا خبلو مرگرو نبل سوک منی سی بطانا بطن نوے مطلب دا پوشیدہ خبر بگیڑی خبر آ رہا اگا بل چاہتا موایا یو جا لا یالونکم خبالا سرپن گئی بتا سو باندھے تباہی دویم ودو مانتم فہگنی مانتم آج مشقت کے جی تاسو انفتاسو پریوتل مشقت کی دا فہگنی درم قد بدتل بغضاو من افواہہم تاتی سر سرگن شیری بوزنا دخلو دینا دخلو نے بوزنا سرگن شیری بد رد در پسی ویا بالکل خلا در پسی واز کر رہی سلورم و ماز تفضی صدورهم اکبر آج پٹئی سنی رہی دا خوڑیر لی دیا مطلب دا دیخلی لے اگورا نددین اندازہ و اخلا لڑکی دل سے دی ماں خڑیر لیلو منصوبی دیا اڑیر لیلو گندان دیا شہر وی قیاس کن قیاس کن دی گلستانی من بہاری مرا زما دی باغ نو دینان دازو لگوا چی دی بہار بسنگ گئی ندا شانی دی خلی نے اندازو لگوا چرڑکی دل سپٹ دی قد بینا لکم الآیات فتاتی سر واضح واضح بیانم گتا ستا حکام جد پار جتا سو اقلو کئیا ہا انتم خبردار تاسو چیئیا اولائی تغکسانی چمین کوئید دی سارا ولا یحبونکم امین کئید دی تاو سارا دا تین غم ہو جگا تور سر مین ساتھی دئی سر نئی پگم ویا و تین کتاب کل ایمان دار کتاب پوروانی ادئی داری وجا ویزا لکو کم ہار کلا چی ملاؤشی دئی دتا سر نوائی دئی آ منا ایمان دوڑے منگا ویزا خلو ہار کل چی دان لشی دئی لڑشی دئی دان لشی دئی آگ والے کملا نا ملا نو چکو نہ لگئی تاسو دو واجی نا پکوتو باندی منال ریز دو واجی دو غسینا نویزا لکوکم قالو آمننا دا وما وجگا اتما وجگا چازو علیکم الانامل منال ریز چکونا لگئی دی تاسو دو واجی نا پکوتو بلوانی منال ریز دو واجی دو غسینا ای نو دیر شوال دیر شوال پہلو گتوان دی چکونا لگئی چیارا دیر شوال نو وہ سر تالا نو پزان چکونا لگئی زکتا سرسنی شی کولے قل وہ اید اللہ پیغمبر مو تو بغیر دیکھوم خدای ممبرکا پا غصوف کو لگئی دا خیری دی سوچے دے خیری دی دانا چی دا دغه بندول غواړي نوټس وګوري لکه چې دی دي چې خیری کوي وای بیا خو قرآن جم خیری دی دي سره بس کې الله وایي وایا موتو بغیرکم خدای مو مړ کا په وسوخ بولو کې لکه فض دغه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دا خیری دی یا تبت یدا بی لہبین دا خیری دی خیری سکے کلا اللہ مخالف دخبل دین داغنے بالکل پردہ پورتا کرے دا رس راضی سورہ قلم کی بعد ذالک الرنیم فرد دین دا بدکاری پیدا دے دا پلار میرے معلوم نو قرآن کریم آئی کی کنزلیم کری دیا بالکل اگر مخالف شرمولے دے شرمولے دے ان اللہ یقین اللہ علیم پوہدے بذاتی صدور پرازنو سنو واندے نہم ان تمسسکم حسنتون کچھے ورسی کی تاو تا خوشحالی تسوہم نخفکی دا خوشحالی دیا دا خوشحالی دی خفکی چیر اگورا نسمر قدر عیدتے دے او سمر مسئلہ خورشوا و ندا نہم دے و ان تسبکم سیئتن او کچھے ورسی کی تاو تا تجلیف یب رہو بہا خوشحالی کی دی پدی باندے چیر خوشو نمخ ملی دا دیر پہ تکلیف باندے ہوا نو دا لس وجی دی نو مطلب دا دیر دی لس جی وطن دا وجی نا لائق دا دی نا دے چیتا والا دراز خبرو کیا دراز خبرو والا مکوا و این تصبیرو او بجر صبرو کو تاسو کلک شوئی و تک تکو ازان وجی کو سستیانا نو ضرر نشی گر کو لے تاسو تکے دو ہم تدبیر دا دی شے آ دسے شے دائی تدبیر تاسو لے اس شے اس تدبیر نشی در کولے ان اللہ یقینن اللہ بما پارسوانی چی دائی سامل کئی محیط جی رکھا ان کے رے مطلب دا رازدار تی مجوڑا وا انتال دائی تدبیر دائی اس تدبیر نشی در کولے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ذِكْرُ ذَوَاتِ وَاقِعَةٍ عَلَى مَا سَبَقَ ذَوَاتِ ذِكْرُ كَيْ چُغُرَا فَجَنْجِ أُحُدْ بَدَر کیا اگر کتا سڑیر کم ہوئی وصلن وا اللہ کامیاب گیا ذکر جی پتی تیندو وارو قائدو باندے عملو او جنگ احد کی اگر کڈیر ویا او حکامیابے اغا دوبارہ پا شکست باندے بدل شو دی وجنا چی خاص کر پا دی تینزمی قائدی باندے عملو منافقان پا نراغلیو نراغی دی وجنا شوی فتح پا شکست بدل شو و ایب غدوتا امام قلبی اغویا تفسیر سمرقندی لاغ قول نقل کرے اغویا مراد دینا جنگو ہوتے آیت امام مقاتل قولی نقل کرے کہ اغوی مراد دینا جنگ خندق دے خدا رنبے قول غردے او پکم واجی جسا ہر وقتی واتی تے زاہل پلنا ستیار اندی مومنانو تا مقاعد للقتال زیون دناستی دا پارد جگڑی چی دا اللہ پیغمبر وی تبا دلتا کینی اغیل مرچی برابر اولی واللہ واللہ سمیون علیم اوریدون کے دیو پوازے دا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نکتہ وارا او خیستا نکتہ دا رد دید شیعو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی دی آیت کیا وی اذ غدوت من اہلک من بیت عائشہ دکور دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نتواتی وی فہی اہل اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر اہل دا حقا بالکل یقینی علی رغم انفی علی رغم انفی شیعات سرد زلیل والی دا شیعونا لکہ شیعویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر اللہ دا پیغمبر پا احل کی نشماری اگر اللہ دا پیغمبر پا احل کی نشماری سرد چی خضر سری اگر سری احل ریا لکہ سورہ طہا کی راجی یا سورہ نمل یا سورہ قصص کی راجی بیتون سورتنو کی راضی حضرت موسیٰ علیہ السلام فقال لے اہل انکسو انی آنسکو نارا اوہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خپل کور والا ہوتا دلتا درنگ پیر کئی ما اور لیدو زمچ اور راورما نو خضر سری حضرت سڑیا حلویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت اللہ پیغمبر احلوہ سرد ذلیل والد شیعونا واللہ واللہ سمیعن علیم اورید ان کے پوہدے اذ ہمت طائفتانی کم وردی چی قصد کدو اوڑلو من کنستاسونا بنی حضرج او بنو سلیما بنو حضرج او بنو سلیما اغی قصد کستاسونا انتب شلالا جسد شیعہ او دا سستیو نکولا دا دی وجنا چی دا غولا جید عبداللہ ابن ابی ابن سلول ناغت دریو سو کسان سرا واپس شد جنگ احدنا او وی زمون پا مشوروان دی عملو نکو نجی عملو نکو نمونگا نوزو نوزو دو سرا نو واپس شد نجی دریو سو کسان دردرون واپس شولا نو خجوری و سو بادی شول نو دے گوڑلو ترمین دا دا غیم لکی سستی لالا نو اللہ اگر سستی دا غی ختم کا واللہ ولیوہما اللہ بچکا ان کے رید والو ولیوہما تفسیر مظہری مانا کئی عاصموہما بچکا ان کے رید والو او تفسیر سمرقندی مانا کئی ولیوہما ناصروہما و حافظوہما امداد کا ان کے حفاظت کا ان کے دیدوار ہوا و ایدادت و دلو اگئی پتی آیت باندی دیر خوشحال ہوا چی اگر جی پتی آیت کی زمونگل دیفوندی ذکر دے ہو منگل دا خبر دیر خوخلا چی واللہ ولیوہما اللہ دوست دیدوار ہوا ذکر چی اللہ چالوئی چه دستاسو دوست ما انو دالوی خبره دا مغلاه ولیوهما اللہ دوست دیدوارو امداد کونکه دیدوارو بچ کونکه دیدوارو افاظت کونکه دیدوارو او خاص پا اللہ بس پکار دی جزان اسپاری مومنان ولقد نصرکم اللہ ببدرین حبتاقی سرا امداد کرو اللہ استاسو بجنگی بدر کی وانتم اذلہ او حال لارے چوائی تاسو کمزوریا از اللہ دا مانانا چی دلیل وی رکا مومن دلیل لیا نو انتم از اللہ او وی تاسو کمزوریا جامع البیان کیا مانا کیا بی قلت العدد وصلہ شمار مکم وصلہ در سرکم و شمار کم وصل کما دغه شانی دغه مانا جلالین کړی دا بے قلت العدد و الصلاح فتقوا الله پس ویری دی الله نا د پار دی جتا سو شکر وکای کوم وخت چې ویل تا مومنانو ته ان کا دی چې جتا سو تا دا چې انداز کی ستا تو رستا سو بثلاثه الاف من الملائکه تدریو درو فرشتو باندې منزلین چرالی گلیشی بیا تو گورا اول وادوا دزدرو فرشت بیا وادوا دگریو درو ابیا وادوا در پینگو درو سور انفال گورا سور انفال وادوا دزدرو فرشتو آتم سورت نہم سپارا و نہم آیت اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین کم وقتی چی فریاد کو تاثر اخبرتا فاستجاب لکم فاستقبلوا علیک اللہ استاثر فریاد انی ممدکم اللہ بھی بے امداد کو ان کے مستاسو بے الف من الملائکتی فضرو فرشتو سرا مردی فین یو بالپسی برات لنکی یو بالپسی برازی مردی فین در ردیف ندے ردیف وی اغدویم سورتا فیو سورلی باندی نو بے الفین دو ضرو آدوا او دل توئی لثلاثه آلاف من الملائکه فدریو درو فرشتو سرا منگلین چرالی گلی شیویا بیاوی بلا اولی نکافی کیجیا بلا اولی نا مطلب دا یکفی کم علی یکفی کم بلا مانا دا لنتی نلری کا یکفی کم کافی کیجی تاسو تا ان تصبیرو کجر سبرو کرو تاسو وتتقوا اذان وبدغوا خلاف ذلانا وياتوكم اوراب شتاو صدا كافر من فورهم وجوش خروش بلدي هذا داري يمددكم ربكم كمدادو كستاس ربستاسو بخمسة آلاف من الملائكة فالذر فالذر فرشتو سرا مسوّمين شمي خانداري بيا مسوّمين جی نخانداری بھیا مطلب دا پٹکی والی دیا شنی کپڑیا چولی نخانداری بھیا نو دا امداد اول دا وادو دا درو فرشتو بیاد دیو درو بیاد پنزو درو دا اولی دا دید پارا چی تدریجن تدریجن دا بشارت او دا خوشالی دا سیواشی لکه یو سیل لوی زر روپی در کوم نبیاو لوی نا دری زر در کوم نبیاو لوی را اندو زر در کوم انو درنگ تر درنگ دا خوشحالی سکی گی اگر سیوا کی گیا لکه دا اللہ پیغمبر بی کم بنانا شداری دری اولاد مڑی نو دا بجنت تزی نبیا چاوی دا اللہ پیغمبر کدوی مڑی دا اللہ پیغمبر بھی اغم دا غشانی دا نوکہ یوی مریا نام دا سید مطلب دا دید پارا چدا بشارت تدریجن تدریجن آغا سیوا کی گیا او بلا توجید دا آغا بلا دا چه اول وادا وز درو نبی آغا وادا ددریو درو شوا نو بیا وعدد کنگو دروا خدا مشروط بشرط انوا دا مشروط پا پیو شرط بانی اغا شرط داوا چه ابو جہل سورہ انفال کی براشی اغا پدی میدان دا بدر کیا دا خپل فوج مخلا شیطان راگلے دے پا شکل دا یو کافر سردار کیا او دا ابو جہل سرے کنجی نولے را اپا دی میدانی جنگ کی کل دا سی دیو کل دا سی کل دا سی دیو کل دا سی مطلب دا روب گردول دا پارا او دی دا پارا چی مطلب دا زمان فوج آگا کلکش نو دی کافر وال سرے کنجی نولے را ولا ویا چی لا غالب لکم لیوم من الناس وینی جار لکم سورہ انفال کی را روان دی دو گورا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم آیت گورا اتسلویخ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلا کلا شیطان او پا شکل یو انسان کی راشی نجوڑی دے تیر باسی دے تیر باسی نچی تیر باسی نو دے وی داد ما کرامت دا سوچے داد ما کرامت ہوا سریعہ دا شیطان را گلے ہو شیطان را گلے ہو لکا چی جوان باقی آنو یو کتاب آمی پدی باندی شروع کرے کرامت بعد الموت باندی نائی کی مدا خیلی چی زنی دیدے شیطان پدی طریقہ گمراہ کری دیدی دام اللہ نے چی منگا دا کرامت منو نا وچی کم اصل شید ناغا منو کم چی یا خلق بھی گمراہ کی گی ناغا نمان تاید شاہ اللہ کا کتاب میں حقیقت واضح چی نو شیطان اگر آشی ابند دوکت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اخبال واقعہ ذکر کری رہا ویز پیو دشتا و بیابان ماندی روانو ما نو سخت دگو منو یو وریز جور شو آغا اگرلی دا اغین بارانو شو او بو بایدی آجوڑی ما آغا بوس کلی نا آغا برا وریز کی تخ جوری دا نا آغین آواز را دی اے شیخ عبدالقادر جیلانی بس کما تا تا نور عبادت ما بکو نو دے وہی ماں دل کی سوچ گوچی اللہ خود پیغمبر تو وہی جواب رب کا حتا یاتی کل یقین نو ماوی شیطان لعینا دا خود تے اللہ چالا خپل عبادت میں ماب گئی نو وہی بس آگا وریاض آگا ختم شوا آواز را رے چی دا علم پا زور رانا بچ شوی او گنین داس ما دلتا او یا گم را کری او یا بم سو بکنا ای بمزان لسوی داس ما دلتا او یا تیران ستاونی گم را کری او ترانا دا علم پا زور بچ شوی ایمائی دایر حالتوی ما پرکی کی خوا ایمائی نا دا اللہ پا صدر زن بچ شوی گنین پا علم بندنشی بچ کی دے داشانی یہ واقعہ آگا دادا کر کے عالم دی وقت نہ کتاب لکھ لے چار ما سر سلور جل دکے او دا عارف شیخ سے سر آگا گڑ جل دوں کے نو یو جلد کی یو واقعہ ذکر کری یو پیر خپل مشر پیر توائی آگو اور تیت دیو اور کسی گئے نوار تیوی تو گورا اس با دگا راشی یو پرندہ با راشی آگا ما جنت تگو جی نو دولا ایدا خوشی چکے ما با امدان سر بوزی ما با امدان سر بوزی نامی جوڑی دے اندگش چے آگا پرندر آلا او ندور تاید راپ امدان سر بوزی نو دین دو دان سر روان که چه دان سر روان که نو دا شنباغونه دی اصلی دی اصلی دی وی دا جنت دی بجوڑی بیا کس وقت دیر شو نوز بیا وازونه چی گی نو دے بیا پا آگا پرندر سوری گی دی دو پارا چی واپس راشی دی راگور تاید استاد علی دو جنت ننزم انا بطری جنت نگو بنزو نو نی پری خود کی نی پری خود کی کلا سار ہی چی ایک دی دیراندو باندی پراتی دی پڑی راندو پراتی دی دا سجے دی دا دا کرامت دی دا کرامت دی کہ دا شیطان گورا کری دا کرامت وی اگا استاد علی جنت نملا سوک دی جنت نملا سوک دی او دا سی انشاءاللہ دیر واقعات دیر واقعات تردی پوری چی امائی میتینگی رحمہ اللہ ویدی دنی پاوار وانی وچی کلا آغا دے کبل یو نیک بندے یو کلا آغا اوز باللہ وی ندیر آرکاو شی لکن آدے شیطان پاوا کرے دے شیطان پاوا کرے دے چی اوز باللہ وی ناکت رو گر دی او ایجا دے یو نا دا دے گون دے پار دا چی شی چی آغا رو گر دی دی مائی کاش کتی او سو دے دکر کرے دے سورا بخوا چی او سو دے دکر کرے چی پلان کے را گر دے دے پلان کے را گر دے دے مسوک دی پخ پلا واندی لوی لامبوزی ناغا سی شارو کی او بل جای ناغا بیا لسون کئی که خدای دا با دکم دیمون دا با دکم دیمون چی را دا چال آوک بالله ویلی شیو آگر آرتاو شو نو شیطان را دلی وی داشنا سر ایک پینجی نولی دا او ورطوی لا غالبا لکم الیوم من الناس و اینی جار لکم و اید زین لهم الشیطانو او پکم وقتی که خیستا کدی که شیطان آمالهم نکارم اللہ اتسل اختمایت دے وقال لا غالب لکم اليوم من الناس اول شیطان نشتے غلبک انکب تاسبانی نرز خلقنا و انی جار لکم او دو گاوانڈی ستاسو ما دو گاوانڈی پا گاوانڈی باندے حقی مطلب دا کتال ضرورتو نمال بوئے مطلب اختل فوج راولی گما نو دل تا دا مومنانو لڑکی خبکانو چاگا با ام فوج را لیگیا نو دا اللہ ترمنا وعدا وشوا کہ زبستا سے امداد حکم بخم ستم من الملائکتی تنزوزر ورشتو سارا مسوئمین چنی خانداری بھئی نو دا مشروط دی شرطین وا مطلب دا اگو بل کسان راون لے گلا بلکہ رس کو داگا بھی کرکڑ دکلا فرشتو شیطان لی لے شیطان ورشتی ولی لے نا غیرہ وازو اشنا را گلے وارو کچی ویم نیسو نو بس دا فرعون دا دغنا دا ابو جہل نے پوجی خلاسا کا اولی انی ارا مالا تر زمان پا نظر آغا سوکرا للا چی تاسی نی نی اما ہوئی لا غالب لکم لیوم تاسو پا باند سوک غلبہ کون کے نشتا نم تاسو پارا غلبہ نشتا وی لکہ دا آغا مخلوق را گلے چی اس با تاسو تسمس شی تاسو با اس تسمس شی نو دا آغا دا فوج درالے گلو خبر ختم شوا نو پیلو ذرا برشتی راز لل ختم شوا لیا وما جعله الله اندی گردولی اللہ دار علی گل دو برستو الا بشرا لکم دی وے ترجمہ فن کئی نہیں نہ درج نو خود فن کئی ہاں کی درج نو بیا تو فن لو گورا کی فن کئی او کنا کئی ہاں پتا وی لے چھان ہاں من گو غیلم نو ورتلو غیلم نو ورتلو کی کا غیل ورتلے ہاں تا بم ذکر ہے ہونا غیلم نو ورتلو وما جعله الله الا بشرى لكم هذا مسكين جزير الله دي وبخي هذا زمي او طالب عبد الرحمن نامه و يا مولا شر نارا ندغش لا را وي ما من لا رتنا تلاوتنا نو اغول اجيد بل يا طالب را وستيد چلا دے بدن دے ما من راغنے رندو سی بارو کی تپوسنے کول ناغخو مخالف گواہی ورکی چاو دا خبر ادا وما جعله الله اندی گردولی اللہ دارا لے گل دو برشتو مگر دیر استاسو پارا دیر پارا چی مطمئن شرون استاسو بری ماننی ذکا بندہ پگانا خوشا لیگی پگانا خوشا لیگی گنینو دالا رضا آغا پا لگو پگانا چی یوشانی را حضر شیر رحمه اللہ وی حصہ اسماعیل شہید رحمه اللہ بیان روانو او زرگون خلق راغلی و بیانی کاؤ نو کل جی خپل بیانی ختم کر او خلق لارلا دیکی جی بوری او سڑی را روان دی سیلی جی چرای نو دی رسو سو کر ناغور تاوی ولی استاسو بیان وری دو تراد لمکو آقا ختم شد نو بر دور تاوی کی نتالی کوم زمون مقصد دا خویر ازاغا نو ما آغا گلنم کو او تعلیم تی نو کن بیان چی اغیل کرو نو آغا یول را معاد که آغا یولو کو ومن نصرو او نو غلب پا دشمن ماندی الا من عند اللہ العزیز الحکیم مگر تر اللہ نا چی غور ور حکمت والا دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ خیستہ نکتہ لکلے گا ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم نبی آوائی لا من الملائکتی ولا من العدوی ولا من الجند والاسلحا او غلب پا دشمن ماندی دا فرشتو دا وجنا ندا دشمار دا وجنا ندا دلخکر او دا وسلی دا وجنا ندا دا دا اللہ دا طرف نہیں اللہ غلب ورکیا نو من عند اللہ العزیز الحکیم لا من الملائکت ولا من العدد ولا من الجند والاسلحا زمان پا خیال واندی زہم گئی پتی طرف دی زمان چاروان دی با دغنی اگر انوار اتبیان دا قاضی سے تفسیر دی اور چی ماں دی ملکی کرنو کی با والی ورکونی دا طالبان دا لیوانی چی خدای دا تصیب من لکن بلائی نید او سر دا تیر کال اگئی دوبار چی اپکڑی پورا سیٹ چین آغا ملاوی دا و طالبان ورسکے گو ليقطع طرفا من الذين كفروا دا ليقطع دا متعلق لد نصركم سرا ولقد نصركم الله ببدرين ملاغي سرا متعلق دا ومعنى سو ليقطع دير پارا چه حلاك يالله طرفا من الذين یو ڈالا یو حساب آو کا سامنا جو کمر کرے او یک بیتا ہوں نو او یک بیتا ہوں یک بیتا منصوب دے ذکر دا آغا او دے چپ مانا دے الہ انصر دے تردی پوری چی رسوا کی دے پین قلیبو پس بگردی گئے خائدین مراد لے سلک من الامر شیعون نشت تالا من الامر غلبینا دے اختیار میں شے ان سے شے او یتوب علیہم دام دا شانی دے تردی پوری چی مہربانی بول کے اللہ بدل مان دے او یعذبہم یا تردی چی سزا بور کے اللہ دیتا پس یقینن دے یہ ظالمان دا اللہ پیغمبر لگیاو خیری کولی خیری کولی اللہ عصی قبیلہ او دا شانی نوی قبیلی دا غینونی دستل اللہ دا حلاک کیا انو دا خیری کولی مدایت را دے چنیشت تالا من الامر دے اختیار میں سشے تردیج محربانی بو کی اللہ پدائی یا تردیج سزا بور کی اللہ دائی تا فسیتی نندائی دی ظالمان اللہ پل پیغمبر لو ایسا سے اختیار نشتا او بریلیان وی دا اللہ پیغمبر مختار کلی مخیر کلی قاضی شمس الدین رحم اللہ مختار کو دے ان اللہ نظر فی العباد فاختارنی او ثم نظر فی العباد فاختارنی اصحابی نو مختار کو دے ہونا دا غی مقصد دا دے چلا اللہ پیغمبر سرا کل اختیارات دی مطلب دا خود مختار دے دا سنگا خود مختار دے چل اللہ وی لیس لکا من الامر شیع او دا شانی اللہ وی انکا لا تہدی من احبابتا او دا شانی اللہ وی چک جری و ان کان کبر علیک اعراضهم فین استطاعتا اے دا اللہ پیغمبر کچری گران لگی بتاوان مخارند دیا نکستا وس رسی کی انتا و تغیی نفقا فی الارض او سلما فی السمائی فتاتی هم بی آیا چتا چتا فی عثمان اولتے بزمگا کی یا کمی پوری عثمان تا چیزی او کم دا سی موجی ضراری چی دی بغیر دی ایمان دارون پاتی نیشی نوزا دا سی کارو کا کم اللہ دا ستالا سی کسی اختیار نشتا کن وللہ یا بیان مسلی توحید خاص اللہ علیہ ویارس چیلی پاس مانو کے آغاز ہے چیلی پاس مجا کی یعنی دا خاص دا اللہ علیہ یا غفر لمن یشاء بخن کئی چالے جو غوشی اصداور کئی چالے جو غوشی اللہ دے بخن کا ان کے اور ہم کا ان کے زجر دے بخلاو تا آغا خلق چغی مال نہ لگو دا اللہ علیہ رکی مال نہ لگو اللہ وی اے مومنانو لا تاکل الربا مخری سود اضعافا مضافا دوچن دوچن کرے شوے مجا ترجمہ کولا نو تو دیدی کلو دمی تعلیم گا سرنس آگا تعلیم کیا گا اس پر ریجی کے او سالم لے تو پفوما نشل لے نو دا بیوی ناغو تغیر یو تپوس کوما اگر دا چکلا یو جملہ اگر مقید کریشی پا یو قید باندے مقید کریشی پا یو قید باندے او پائی باندے نفی داخل شی نو دگا نفی دام توجی دگا کیتا ما جا انی زیدن راکبان زید دا مجیت انکار ندے دا رکوب انکار دے دا رکوب انکار دے مطلب دا نظر آگلے مالا زید سور نو مطلب دا سور نظر آگلے دا نچی نظر آگلے مطلب تا اللہ وی اے مومنانو مفرعی سود دوچان دوچان کرے شوے نو مطلب دا دا لا تاقو دا دی مضعفا ضعفن تراجی دے نو مطلب دا سود جائز دے دوچان بنو خورے یا ان پر دوسرے بنش بنش جیسے چلنو وردنو نو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یادا سے نور اغویا دا قید دا پا دا قید راغلے پا مناسب دا عادت دا غیبان لے دا قید راغلے دے پا مناسب دا عادت دا غیبان لے عادت دا غیداؤ چکلا دا غر آگے دا نیتا برالا نو تو سر وہ پیسی نہیں ناغبری وقت سے پیسو کی سیوا والے کے لکسود پتا باننے سن رکو کی لسخی جیا نو دین رست و بتا باننے سود کی ذر لسخی جیا او زد بتا لکا نور بورم نو نیتا و سیوا شوا سود بن سیوا شا نو چی کال برا گئے نو چی پیسی بنوی نو اے بے زب سود سیوا دوما او نیٹا کی بن سیوا والے حکما نو دا قید دا راغلے وے پیسی بار عادت دا گئی باننے ادھری دا مطلب نہیں دے چکہ یہ وسط دے نو خیر دے پھرائے دویم جواب اغدا دے چکل کل چی دغلی یو کلامی آغم قید پیو قید باننے اپائی باننے نفی داخل شی نو کل آغا دغا کئی نفی ددی قید کئی کل نفی ددی قید او دمو قید دوارو کئی ددی دوارو کئی او دید پارے او تاید گورن پوی بشی سور دہر بورا سور دہر شکا گویا